الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وليوم الله ومن كان فإن الله عدو للكافرين مخدوشن آتنا بعد كتاب جاران دیش و سوزی بنیادا تعدیم و روزی جنت لگا معصورا دی حضورا نمسل سکنی دی اور دارنگی منگا اللہ تبارک و تعالی محبوبین منگا اللہ دا انبیاء کرام و اولادی اللہ تبارک و تعالی پدیبان وردک ستا ستا دی دنیا دا تحبیت دارے اوزا خبر مکڑی دا چی جنت اللہ دا بنو اسرائیل دا تارے جو پیدا کردے نپدی جن ستا ستا جنت دنشت وے یا پکار دا گا چتا سو زان لکارا دو مرد سوال ہے او مرد نرسلو کتا سو رشدینی ہے جس پر مقام تلاش ہے لیکن دیتا کہ حق بلکل یہودیان تیار ہو اولا غیر معلوم ہوا چتنین عمل کے دل جہنم تکل یوشان دی چرکا ہن ہا غیتا سوال مطالبہ دو مرد نکولا معلوم ہوا چتنین تو بلکل دارو کی مطمئن کرو گئی دی کدیو کی دیوی او بلا بانا دا حاق بانو او تاندہ دبار کو تالا رہے لیو بلونا ایمان کی نبی اسلام علیہ رہو منگا دا قرآن علی منو اصل وزن آئی واضح دا چی اوزنی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ و مجلس کی لدہ یہودیانوں سے استاذان ہم کے ناس پر